राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 फरवरी 1994 को सायं लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान से संबंध रखने वाली वस्तु में बड़ा महात्म्य है। जहां जहां भगवान ने अवतार लिए है लीला की है ये देश बहुत पवित्र है। भगवान के चरण से निकलने वाली गंगा जी महान पवित्र है, चिंतन मात्र से कल्याण करने वाली। सब सीधे विलक्षण अलौकिक विचित्र महान प्रभाव रखने वाली है, पर उनमें विलक्षण भगवान का नाम है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं हो पाओ। चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का बड़ा भारी प्रभाव है, परंतु कलि विशेष कलियुग में नाम का महत्व विशेष है। नाम नाम अकार महुदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन अकार एतादृशी तव कृपा कृपा भगवन् ममेदं दुर्दैव मीदृशमि आजरिनानुराग। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु बड़े महापुरुष हो गए, कई लोग उनको अवतार मानते हैं श्री जी का, पर संत महापुरुष बड़े विलक्षण संत हुए, बड़े विद्वान थे नामे, परंतु विद्या का अभिमान सर्व था, झूठा था, छू ही नहीं गया, ऐसे नए अभिमान हो गए और भगवान नाम का प्रचार किया है। उनकी ये वाणी है नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने नाम में अपनी सब शक्ति लाकर रख दी। नाम भगवान के संबंध मात्र से चीज महान पवित्र होती है, परंतु भगवान नाम में भगवान ने अपनी सब जग शक्ति थी नाम में रख दी। तत्रार्पिता उसमें अर्पण कर दी, फिर विशेष कृपा ये करती तो उनके स्मरण में कोई काल नहीं बांधा, समय नहीं बांधा कि सुबह ले शाम को ले संध्या के समय ले आधी रात को ले आधे दिन को ले स्मरण न काला, कोई समय नहीं बांधा कभी सुबह शाम रात दिन, और कोई ले उस नाम को भगवान का नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त बाणप्रस्थ सन्यासी अशुद्ध शुद्ध पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी सज्जन से सज्जन महात्मा से महात्मा तत्व के जीवन मुक्त परम भगत भगत प्रेमी कोई नाम ले सबके लिए ऐसा भगवान नाम। चैतन्य महाप्रभु कहते एक रात ऋषि तव कृपा भगवान ममेदम, आपकी तो इतनी विलक्षण कृपा है अपने नाम में इतनी शक्ति दे दी, पर हे नाथ मेरा दुर्दैव देश हो, मेरा दुर्भाग्य देश, उस नाम में मेरी प्रीति नहीं है। दुर्दैव मी दृश्य में आदर अनुराग अदागन अजनी, उस मेरा प्रेम पैदा नहीं हुआ। चेतन बाप लोग बात सुनते हैं कि वे जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो भगवान के दर्शन करते हुए उसमें मस्त हो जाते, आंसू चढ़ते, नीचे एक इतना सरोवर भर जाता, एकदम पात्र आंसू भर जाता था। वे कहते हैं मेरा अनुराग नहीं है, नाम में मेरी रुचि नहीं है, दूर नहीं हो भी ये दृश्य में हाजिर ना अनुराग। जैसे आदमी के बहुत धन होने पर वो अपने में दृढ़ मानता है कि धन बहुत कम है, पैदा ही कम है, कम ही, तो वो पतन की तरफ जा रहा है। भगवान के प्रेमी भगवान का भजन करते हुए अपने में कमी का अनुभव करते हैं, हमारे भगवान में प्रेम नहीं है, और केवल भगवान तल्लीन हो जाते हैं। और ऐसे हो गए वे तल्लीन, समुद्र किनारे गए, समुद्र को देखा, देखते ही भगवान के स्वरूप को याद किया, उसमें ही प्रवेश हो गए, फिर में मिले नहीं, लाश मिले नहीं, चैतन्य महाप्रभु उसमें लीन हो गए। ऐसी विलक्षण उनकी कृपा। बंगाल में नाम का प्रचार बहुत विलक्षण किया, आज भी बंगाली भगवान नाम कीर्तन करते हैं बड़ी मस्ती से, तो वे भी कहते हैं नाम में अनुराग नहीं, वो नाम उसकी ये महिमा आज ही सुखदेव जी महाराज ने कही, कितनी विलक्षण महिमा। अजामिल कितना शुद्ध ब्राह्मण होते हुए एक शूद्रा एक वेश्या जिसकी दर्शन किए एक पुरुष के साथ मदिरा पीकर मतवाले हो रहे थे, उनके दर्शन करके इसमें इतना आकृष्ट हुआ, बड़ी शुद्ध पति प्रथा स्त्री उसको निकाल दिया, उस शूद्रा के साथ रह गए। ये कान्यकुब्ज देश में थे, कान्यकुब्ज में कन्नौज, आज कन्नौज कहते जिसको, कन्नौज शहर इसमें रहने वाला था। उस भक्तमास में कथा आती है कई संत आए, वे सरलता से पूछने लगे भाई रात भर हमें रहना है, अगर जाना तीर्थों में तो कोई संतों का भक्त हो, भगवान का भक्त हो, भगवान की भजन कर भक्ति में लगाओ, तो ऐसा कोई घर बताओ, हम रात भर निवास कर ठहरेंगे, भिक्षा करेंगे। तो लोगों को मजाक सूझी कि हमारे गांव में तो अजामिल बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है, उसका घर है इतने पधार जाओ, वहां चले गए। वो बाहर गया हुआ था, आया संतों को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य आया कि मेरे दरवाजे पर संत कैसे आ गए, क्यों ब्राह्मण था ना, पढ़ा लिखा था, सब बातें जानता था, जानते हुए भी महान पतन की तरफ जा रहा था, मांस मदिरा जुआ आदि थे जो दुर्व्यसन है उनमें फंसा हुआ। उसे पूछा कि महाराज कैसे आए, कि मेरे लोगों ने ये बताया हमारे गांव में एक भगत है वो अजामिल है, तुम्हारा नाम अजामिल। कहा महाराज, महाराज आपको धोखा हो गया, लोगों ने धोखा दिया, मैं ऐसा नहीं हूं, हमारे भिक्षा करे भाई हम नहीं करेंगे। उसने अपना सुना दिया कि मेरे भिक्षा है मेरे घर में और खान पान आदि मेरा ऐसा ही भ्रष्ट है, तो वही तुम्हारे भी हिसाब नहीं लेंगे। ऐसे अपवित्र का अन्न बहुत पतन करने वाला होता है। उसके मन में आ गया महाराज आप मेरे नाम से आए, विचार किया विचार, तो सामने ही पवित्र वैश्य का करता उसमें प्रार्थना करी कि संतों को आप भोजन करा दें। वे भी आज बड़े राजीव के संत आए, तो कहा भाई तुम ऐसा करते हो भोजन का प्रबंध करते हो तो हमारी बात मानो। तो तुम ये व्यसन दूर छोड़ो, पेशा को छोड़ो, भजन स्मरण लग जाओ कि महाराज ये मेरे से नहीं छूटेगा, मैं नहीं छोड़ सकता। भजन स्मरण करने का कहा, जप करने का कहा, ध्यान करने का, नित्य कर्म करने का, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी वृत्तियां अभी ऐसी हुई है, इस तरफ मैं लग नहीं सकता। तो भाई कुछ न कुछ बात तुम माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे वहां तुम कहते हो वहां भिक्षा ही नहीं करेंगे। तो बहुत बातें बताई, मैं कुछ नहीं करूंगा। और अपनी आसक्ति बताई, ऐसी उस वेश्या में आसक्ति है, इतने उन बाल बच्चों में आसक्ति है, ऐसे फंसा हुआ हूं, महाराज ये मेरे से नहीं होगा। तब कहा अच्छा तुम्हारे लड़के कितने, अपने लड़के बताए, और लड़का होने वाला है। तो एक बात हमारी माँ ने बोल क्या, वो लड़का जन्मे उसका नाम नारायण रख देना। कभी तो मैं ये रख दूंगा, ये कर दूंगा। ये संतों की कृपा होती है, ये किस तरह से कृपा करते हैं शांति जाने, हम तो जानते नहीं भाई। ये कृपा कर दे और इसका नाम नारायण रख देना। हर एक माता पिता का छोटे बच्चे पर स्नेह जाते होता, बड़े भी लड़के लड़का ही है अच्छे ही लगते हैं, पर छोटा बच्चा बहुत बढ़िया अच्छा प्यारा लगता है। तो नारायण नाम ले लिया, अभी आपने सुना ही होगा क्या, घबराए तो नारायण का नाम लिया छोरे के नाम से, भगवान का नाम ले लिया। कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, नाम ले अपने छोरे का और आ गया भगवान, भगवान के पास उतार गए। नारायण चार नाम बताए, चार पास जब दूत आए लेने के लिए उनको मार भगाए, उनको दूतों के मन में वो उपाख्यान आपने सुनाई है। तो वो नारायण नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। सुखदेव मुनि कहते हैं मैंने अगस्त जी से महाराज से ये उपाख्यान सुना, तेरे को सुना दिया, भगवान के नाम की कितनी अपार महिमा है। और वो महिमा फिर कलयुग में विशेष है, धोबी कपड़ा धोता है तो साधारण मैल भी धोता है, बहुत मैला कपड़ा होता है उसको धोता है तो धोने में एक आनंद आता है, जो मैल साफ होता है साफ साफ। इस तरह से भगवान के नाम में भी अलौकिक शक्ति है, अधिक से अधिक पापों को दूर करने में नाम महाराज को आनंद आता। सब पाप दूर कर दिए। और यहां भी वो जमदूतों को कह दिए, जमदूतों ने दंड फ्रांस फेंक दिए सब, हम तो सदे आपको मार पड़ी, ऐसे पापी को लड़ने के ले गए। तो जमराज ने भगवान से माफी मांगी कि मेरे नौकरों के द्वारा अपराध हो, आप हमारा माफ करें। और कहते फिर कभी मत जाना, भगवान का नाम लेता हो मत जाना, जो भगवान का नाम लेता हो जहां, ऐसे काशी खंड में भी आया है, कहीं जगह ऐसी बात आई है, भगवान का नाम जो वहां जमराज के दूत नहीं आते। तो हमने संतों से बातें सुनी है और लोगों को कही है, कई जगह ऐसा कलकत्ता में ही प्रबंध हो गया, कोई बीमार हो तो उसके पास जाना, भगवान नाम सुनाना, सेवा करना, और उसे कुछ कुछ लेना नहीं पर सुनाना, ऐसी एक कमेटी बनाई, सभा बनाई। वो जाते हैं नाम सुनाते हैं, कुछ मुझे लेते नहीं, रात दिन नाम सुनाते, नाम सुनाने से अंत समय में नाम आ जाए तो वो छोड़ते नहीं। ऐसे अपने भाई बहनों से कहना है, अपने अपने गांव में कोई भी बीमार हो तो वहां जाओ, भगवान का नाम सुनाओ, प्रार्थना करो, घर वालों से भी आज्ञा मांगो, उसकी सुन्नता लो, हम नाम सुनाएंगे। अब घर जल भी पीने की हमें जरूरत नहीं है, नाम सुनाएंगे। भगवान नाम सुनाने से ही शिव का कल्याण होता है। हमने देखा है जो नाम को जानने महात्मा सुनते हैं उनकी महिमा, पशु पक्षी कोई मरता उसको नाम सुनाते। कर्णवास में सत्संग हुआ था, वहां रात्रि के समय एक बिल्ली के पीछे कुत्ते दौड़े तो सुनाने के लिए चेष्टा की गई, मन कुत्ते ने उसे पकड़ लिया, फिर छुड़ाया तो वो घायल हो गई बिल्ली। कर्णवास वहां भी गंगा जी बह रही है, तुम्हारे एक गुरु भाई थे अमृत राम जी महाराज, बिल्ली को नाम सुनाते ही गए, जब तक मरी तब तक सुनाते रहे, फिर उसको ले गंगा जी में बहा दिया। तो पशु पक्षी असल में क्या समझे नाम को, मन नाम की महिमा है कि वहां जमराज के दूत नहीं आते। तो कोई भी कहीं भी मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ। आप सब लोगों से कहना है कहीं बार मौका पड़े भगवान नाम सुनाओ। छोटी अवस्था में जवान आदमी भी मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ। लोग कहते हैं कि तुम मारना चाहते हो, नाम के नाम से मरता नहीं, नाम सुनाओ। और बढ़िया उपाय ये है कि आप जितने भाई बहन बैठे हैं थोड़ा भी भगवान का नाम सुनाओ, ये अपने अपने में कर दो। मैंने तो अपना कह रखा है ऐसे ही, जब बीमार हूं तो मेरे नाम सुनाओ। अरे मेरे को नाम सुनाया लोगों ने बीमार अवस्था में, थोड़ी बीमारी होने पर बुखार होने पर नाम सुनाओ। तो नाम सुनने से आदमी मरता नहीं है, लोगों को वहम है कि नाम सुना जाए तो मर जाएगा। तो नाम कोई जहर थोड़ा ही है। मैंने तो कई बार सुना है बड़ी बड़ी बीमारी भी है, दो दो तीन तीन चार चार डिग्री बुखार है, ऐसे बुखार में भी नाम सुना है, गीता सुनी है, गीता का पाठ करना शुरू कर दिया है, आपके सामने बैठा हूं मरा नहीं हूं। तो नाम सुनने से मरेगा नहीं, प्रत्यक्ष में बैठा देखो कई बार सुना मैंने नाम। यार फिर भी कहता हूँ आप इतने सुनते हो, मेरे को भी बुखार आ जाए तो भगवान नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, बड़ा लाभ होता। कलकत्ते में कई वर्ष पहले की बात है, बीमार हो गया था बहुत ज्यादा, उन्हें कहता ये एंटी मलेरिया है, इसमें आदि बचता नहीं है, मर जाता है। तो उस समय मैंने कहा भाई नाम सुनाओ। तो हमारे चंपालाल जी कोठारी थे, महाराज उन्होंने नाम सुना, वो हमारे पास ही रहते नाम सुनाते, उन्होंने दर्शन किया, लोग पागल से जानते थे, तब तुम भगवान नाम देते थे, मेरे पास में रहे रात दिन, मेरे पास में रहते थे सुनाते थे। था मेरे साथ नाती, वो बीमार, एक दिन उनको आवे एक दिन मेरे को, एकांत का बुखार, और मरज बचेगा नहीं तो मर जाएगा, फिर तो अगर दवाई लो गुरु, मेरे को दवाई नहीं लेंगे। हरिबख्शी जोशी थे, हरिबख्श जी अच्छे पद वैद्य थे, संस्कृत के विद्वान थे, उनमें संस्कृत में बातें उठी कि हम जबरदस्ती तुम्हारे इंजेक्शन लगा देंगे दवाई देंगे। यमराज सहोदर यमस्तो हरते प्राणा वैद्य प्राण धना यमराज भी बड़े भाइयों को संस्कृत मजाक करते थे, बड़ा प्रेम रखते, मेरे पर बहुत कृपा रखते, स्नेह रखते थे। तो तुलसी तो लिया मैं, उसे बुखार उतर गया। उन्हें कह रहा 40 घंटा है आखिरी हद, 40 घंटा आगे बाद तो मर जाओ। श्री जयराज जी गोविंद का थे गोरखपुर, कलकत्ते से फोन किया, वे आ गए महाराज, जिताने में समय लगा लगा आए, आते जब आए हम बीमार पड़े गए, अभी दूर दूर से आशे हंसते हंसते आए, ऐसी बात है महाराज। वो लोग कहते भी मर जाओगे तो मृत्यु समय में संतों का दर्शन हो जाए, इस वास्ते आप तकलीफ दे, फिर भी साथ लिया है गोरखपुर में, ठीक रहे ठीक हो गए। उनके हंसने का क्या अभिप्राय था? भगवान के बदले में आप थे वही जाने महाराज, हमें पता नहीं, मेरे पर बहुत स्नेह रखते थे ज्यादा। अगर मैं ऐसा कह दू कि सबसे ज्यादा मेरे पर स्नेह था तो अत्युति नहीं होती, ऐसा था, बहुत करते थे। सत्संग सोता था तो सत्संग सुनो करो, समझ आएगा नहीं समझ आएगा, सत्संग सुनो बैठे रहते सत्संग सुनो समझ आ जाए, समझा सत्संग सुनो, सुने की बहुत शौक थी तू, तुम हंसे बहुत, मानो शोक चिंता की बात ही नहीं है, अड़ती अड़ती बात है। तो विपरीत से विपरीत अवस्था में भी आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, जोर जोर से हंसते हंसते आए, मैं हंस रहा तो मैं हंस रहा। 40 घंटा गया जो 40 वर्ष तो हुआ नहीं, हो गया होगा 40 वर्ष, 2000 से पहले की बात है, 2000 समझ से पहले की है, तो 40 वर्ष से ऊपर हो गए। 40 घंटा है जी, कौन सा वर्ष था वो याद नहीं है, मैं 2000 से पहले की था ये, ऐसा अनुमान है, पूरा याद नहीं है। तो कोई मजा नहीं है, वो नाम सुना है तो जैसे महाराज क्या बतावे, बुखार की उल्टी टट्टी पेशाब साथी उल्टी पेशाब वेदना, पर विचित्रता ये थी कि हरिनाथ जी थे, एक दिन बुखार उनको आता है, एक दिन मेरे को, तो मेरे को बुखार आता जल छान करके दे देते थे, उनको बुखार मैं दे देते थे, ऐसे आपसे चलते थे। तो भगवान नाम की महिमा, एक बात बताओ आप हो, मैंने एक उद्दंडता की उस समय की बात है, ये कीर्तन सुनाते हैं मेरे को, मैं कीर्तन में मन नहीं लगाऊंगा, दूसरा चिंतन करूंगा, भगवान के नाम भगवान का चिंतन नहीं करें, तो जबरदस्ती और जगह और चिंतन करने लगा, नाम सुनाते रहे तो हमारा शांति मिलती, मन न लगाने पर भगवान नाम से शांति मिलती है। कलकत्ते में कई बीमारों को नाम सुनाने काम पड़ा तो उनके देखा जो बहुत प्रसन्नता होती। एक भाई थी, छोटी अवस्था ही उसकी, बीमार थी, अब गए बेहोश, बिल्कुल होश नहीं, कुछ पता नहीं वाला, और घबरा रही थी, चेहरा ऐसा था, हमने नाम सुना फिर शांत हो गई, पर नाम सुनते सुनते चेहरा प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गई। तो भगवान नाम से बड़ी प्रसन्नता होती, विचित्रता होती, पाप नष्ट हो गए, बड़ा लाभ होता प्राणी को, भगवान नाम की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। हमने वो क्या क्या दिया था, मानस में नाम बंदना, नाम पुष्टि निकली, कुछ छाप रही है मथानी की बात है, पहले समाज होता है, इस समाज से पहले की बात है। तो नाम की अपार असीम महिमा है, उस नाम के जब से बहुत जल्दी कल्याण होता है, और भगवान की कृपा विशेष होती है, और कलयुग में बहुत विशेष आजकल के जमाने में खास चीज है, जैसे आषाढ़ ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने वर्षा होती तो बाजरा बढ़िया होता है, ऋतु पर होता है, ऐसे हमारे भगवान नाम की ऋतु है, रुता हो रही है अभी, इसमें विशेष महिमा, उस भगवान नाम का थोड़ा कीर्तन करें। बजरंग आ गया, बजरंग भैया आ गया।